ikamesi yok. Doğru olabilir mi gördüklerim, bir malumatım yok. Geliyorum demedin sen de her kaza gibi ani. Hasar büyük kalbim gidiyor elden aşım yani. Uzun boyundan mı, serin suyundan mı, zamansız olman mı seni sen yapıyor? Zaten aşk ne zaman, doğru zaman kollar hiçbir zaman. Dağ gibi duranı istemez, ah sever kalp kardan adam. O erir üstüme erisin, ben çoktan sırılsıklam. Olmuşum, ölmüşüm, bitmişim, budur aşkta en cazip olan. Zaten aşk ne zaman, doğru zaman kollar hiçbir zaman. Dağ gibi duranı istemez, ah sever kalp kardan adam. O erir üstüme erisin, ben çoktan sırılsıklam. Olmuşum, ölmüşüm, bitmişim, budur aşkta en cazip olan. Duranı istemez, ah sever kalp kardan adam.